जिज्ञासा करनी चाहिए, ये बात तो आई, परंतु ब्रह्म जिज्ञासा क्या? शुभान निराचस्ते तनोति शुभ संततिम् स्मृति मात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलम् परम्। अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्त्रेणाम् वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मंगलम् विदुः। ॐ शान्ति शान्ति मग्नाप्नोति परम्। ब्रह्मविद् पुरुष परम पुरुषार्थ प्राप्त करता है। ये शास्त्र का वचन देखने में तो बहुत छोटा है, पर इसमें देखो क्या गंभीर अर्थ। एक तो ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, माने ज्ञान का विषय ब्रह्म है, और ब्रह्मविद परम पुरुषार्थ को प्राप्त करता है, माने ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के ज्ञान से होती है और ज्ञान से ही होती है, और परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होते हैं, माने दूसरे साधनों से अपर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कर्म से, उपासना से, योग से अपर पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो माने धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति होती है, और ब्रह्म विद्या से पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होते हैं। स्वयं ब्रह्म कैसा कि जस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित, श्वेताश्वतर उपनिषद में ब्रह्म का निरूपण करते हुए कहा गया यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित। ब्रह्म से परे कुछ नहीं और उरे कुछ नहीं, न ब्रह्म का कारण दूसरा नहीं और ब्रह्म का कार्य दूसरा नहीं, पर भी नहीं अपर भी नहीं। जैसे कोई कहे कि डंडे वाले ने घड़ा फोड़ दिया, तो उसका अर्थ हुआ ना कि डंडे वाले ने डंडे से घड़ा फोड़ दिया। ब्रह्म वेत्ता ने परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया, इसका अर्थ हुआ ब्रह्मज्ञान से प्राप्त कर लिया, नहीं तो ब्रह्मविद बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। और आपनोति भी बहुत विलक्षण है, आपनोति क्रियापद जो है ये तो आत्मा की व्युत्पत्ति है। यच्चापनोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिय, प्राज्ञ रूपेण आपनोते, तेजस रूपेण आदत्ते, विश्व रूपेण अत्ति विषयाने। जच्चास्य संततो भावः तुरीय रूपेण, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय चारों प्रकार की व्युत्पत्ति दिखाने के लिए यत् सुसुप्तौ घनीभूतान विषयान आपनोति आत्मत्वेन इति आत्मा, आपनोति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, आप धातु से आत्मा और आदत्ते इति आत्मा, और अति इति आत्मा, अति अधभक्षणे से अति इति आत्मा, जो जागृत अवस्था में विश्व बनकर विषयों का भोग करता है, जो तेजस बन करके स्वप्नावस्था में विषयों का ग्रहण करता है, जो सुषुप्ति अवस्था में घनीभूत प्रज्ञा के साथ तादात्म्यापन्न हो जाता है, और जो तीनों में एक रहता है, संततो भावा अत सातत्य गमने, तो चार धातु से आत्मा शब्द बनता है, आपनोति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा, अति इति आत्मा, अतति इति आत्मा, अत सातत्य गमने भुआदि धातु है, और चारों से, चारों व्युत्पत्तियों से विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय सबका वर्णन कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो आत्मदेव हैं, यस्मात् परम न परमस्ति किंचित्, नपस्य कार्यम, आत्मा का कुछ कार्य नहीं है, आत्मा से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, और न तस्य कश्चित् जनिता, आत्मा का कोई कारण नहीं है, न चाधिपः, कोई स्वामी नहीं है, ये आत्मा से पृथक ईश्वरत्व का निराकरण करने के लिए अधिपह का निषेध है, न चाधिपः, आत्मदेव का कोई स्वामी नहीं है, न तस्य कार्यम, इनका कोई बेटा भी नहीं है, और न कारणम, न जनिता, कोई जनिता भी नहीं है, और इनके पास कोई नेत्र श्रोत्रादि करण भी नहीं है, न तस्य कार्यम करणं च श्रूयते, बिल्कुल अकेले हैं ये, न इनका कोई बाप है, न इनका मालिक है, न इनका कोई, न तु तद्वितीय मस्ति, न इनका कोई भाई है, न इनका कोई दुश्मन है, न इनका कोई मित्र है, न इनका कोई बेटा है, न इनका कोई बाप है, बिल्कुल अकेले हैं, न इनके पास कोई वैज्ञानिक साधन है, माने ये देखने के लिए आंख या सोचने के लिए बुद्धि, ये सब कुछ नहीं, ये स्वयं प्रकाश। देखो श्रुति क्या वर्णन करते है, लोग दूसरे धर्मों के साथ तुलना करते हैं, है ना, बोलते हैं सब धर्म एक हैं, सब धर्म एक हैं, सब धर्म एक तरीके हैं, कोई दिखा तो दे आत्मा का ऐसा वर्णन अपने शास्त्र में, अपने संप्रदाय में, है ना, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अभाज्यम, लो इसी श्रुति का, है ना, कि जोड़ का, इसी श्रुति के जोड़ का कोई वचन सृष्टि में बता दो, अपूर्वम अनपरम, परमात्मा के पहले कुछ नहीं है, परमात्मा के बाद कुछ नहीं है, पहले होए तो कारण होए और पीछे पैदा होए तो कार्य होए, तो न परमात्मा में कार्य है न कारण है, न परमात्मा में भूत है न भविष्य है, अपूर्वम अनपरम, अनंतरम अबाह्यम, न भीतर है न बाहर है, कार्य कारण का और पूर्वापर का, काल का निषेध करने के लिए अपूर्वम अनपरम है, और देश का निषेध करने के लिए, उपाधि का निषेध करने के लिए अनंतरम और अबाह्यम है, बाहर भीतर नहीं, ये नहीं कि परमात्मा हृदय में रहता है भीतर या बाहर ही बाहर रहता है, ऐसा नहीं, परमात्मा में न बाहर है न भीतर, न पहले है न पीछे, न कार्य है न कारण, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम तदेतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसका नाम है ब्रह्म, तदेतद् ब्रह्म, तदेतत् जिज्ञासा दशायाम परोक्षतया ज्ञायमानम, ज्ञान दशायाम एतत् अपरोक्षाम, तत् अज्ञान दशायाम जिज्ञासा दशायाम ज्ञातम तदिति, ज्ञान दशायाम ज्ञातम एतदिति तदेतद् ब्रह्म परोक्षंच अपरोक्षंच, परोक्ष भी वही है, अज्ञान दशा में परोक्ष है, ज्ञान दशा में अपरोक्ष है, तदेतद् ब्रह्म, इसका नाम ब्रह्म है, ब्रह्मविद आपनोति परम। तदेतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म। देखो क्या एष आदेशः, बृहदारण्यक उपनिषद बोलते हैं, इसका निरूपण करके हो, तदेतद् ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। फिर बोले एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा उपनिषद, ये आदेश है, ये उपदेश है, ये उपनिषद है। तो ये बात दूसरी है, लौकिक दृष्टि से विचार करना दूसरी बात है। ब्रह्म वेद आपनोति, अवेद आपनोति परम। एक बात आपको ये सुनाते हैं, इदम ब्रह्म और अहम ब्रह्म, उभयम ब्रह्म अनुभयम ब्रह्म, इदम ब्रह्म अहम ब्रह्म, उभयम ब्रह्म अनुभयम ब्रह्म, अनुभयत्वे सति स्वयं ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म। अर्थ करके बांटो इसको, कोई कहे कि यह ब्रह्म है, इदम ब्रह्म, उपासक लोग बहुत नारायण इस बात पर जोर देते हैं, इदम ब्रह्म। वृंदावन में हम कथा करते हैं, वहां हम ऐसे कहते हैं कि भक्ति दर्शन दृश्य दर्शन है और वेदांत दर्शन दृष्टि दर्शन है, दृष्टि दर्शन। दृश्य में परमात्मा को देखना ये भक्ति दर्शन है, भक्ति दर्शन दृश्य दर्शन है, दृश्य दर्शन, और वेदांत दर्शन दृष्टि दर्शन है, दृष्टा का दर्शन, आत्मदर्शन। अच्छा अब आपको इस पे विचार करो, जिस समय इदम नहीं दिखता है उस समय भी अहम रहता है, अहम के बिना इदम का बोध होना शक्य नहीं है। अब लो वेदांतियों ने तो महाराज ये तो गोले ही फेंक दिया, वो कहते हैं कि तुम अनित्य में परमात्मा का दर्शन चाहते हो कि नित्य में। अच्छा नित्य और अनित्य का विवेक करना हो तो इदम नित्य होगा कि अहम नित्य होगा, आप अनुभव से विचार करके देखो, इदम अस्ति इदम नास्ति, इदम वस्तु जातम अस्ति, इदम वस्तु जातम नास्ति, अस्ति नास्ति प्रत्ययो हो अहम साक्षी। देखो ये चीज है ये चीज नहीं है, एक प्रत्यय हुआ है एक प्रत्यय हुआ नहीं है, घटा अस्ति घटो नास्ति, घड़ा है घड़ा नहीं है, तो घड़ा है को किसने देखा, बोले आम है, क्या घड़ा नहीं है को किसने देखा, क्या आम है, माने इधर जो दृष्टा है वो अहम है। हमारे महात्माओं का ये कहना है कि पहले तुम परमात्मा को ढूंढने के लिए इदम इदम इदम के चक्कर में मत पड़ो, आपको इसमें एक असंभावना है उसकी ओर आपका ध्यान खींचते हैं। यदि आप दुनिया के एक एक पदार्थ के भाव अभाव परिवर्तन और अनेकता की खोज करना शुरू कर दो तो आपकी खोज कभी पूरी होगी, एक एक विशेष दुनिया में कितनी तरह के घड़े बनते हैं, अच्छा मिट्टी से कितनी चीजें बनाई जा सकती हैं, कभी इनका अंत मिलेगा। यदि इदम इदम इदम के रूप में परमात्मा का अनुसंधान करें तो या तो ये कहना पड़ेगा कि सिर्फ इदम इदम है परमात्मा नहीं है, सब अलग अलग है, खंड खंड है, परिच्छिन्न परिच्छिन्न है, अथवा यों कहना पड़ेगा कि बाबा किसी भी एक चीज का हमको ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। एक उदाहरण के लिए आपको बताते हैं कि जिस पशु के गले में ललरी होए, गल कंबल होए, सासना होए, उसको गाय कहते हैं। गाय का लक्षण ये तो आपने सुना ही होगा। सामान्य रूप से हम लोग संसार में जितने पशु देखते हैं उनके गले में वो ललरी लटकी हुई नहीं होते, ये गाय की विशेषता है। सासना सासनावत्वम गोत्वम। तो तार्किक ने पूछा कि आपको ये लक्षण कैसे मालूम हुआ, जरा बताइए। तो क्या आपने दुनिया भर के सब पशुओं को छानबीन के देख लिया? भूत में जो पशु हुए, भविष्य में जो पशु होंगे, हैं? ये पहचान गाय की कैसे बन सकती है कि जिसके गले में गल कंबल होवे, ललरी लटकती होवे, है ना, सासना होवे, उसका नाम गाय है? तो गाय का लक्षण ही नहीं बन सकेगा अगर हम दुनिया को ढूंढने। या तो वेदांतियों का अनिर्वचनीय मानना पड़ेगा और या तो जैनों का स्यादवाद मानना पड़ेगा, है ना, स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, कोई लक्षण नहीं बनेगा। या तो जैनियों का स्यादवाद होगा और या तो व्याद वेदांतियों का अनिर्वचनीयतावाद होगा। कोई लक्षण दुनिया में इदम में ढूंढो तो किसी वस्तु का नहीं, क्योंकि एक वस्तु का लक्षण बनाने के लिए उससे भिन्न सारे पदार्थों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब इतर से व्यावृत्त करके किसी पदार्थ का लक्षण बनावेंगे तब न बनेगा। माने दूसरों से अलग करके जब किसी का लक्षण बनावेंगे, हैं? ये भाई खास निशान है इसका, ऐसा झंडा दूसरे देश का नहीं, ऐसी मुहर दूसरे देश की नहीं, और दूसरे देश वाला झंडा बना लिया, दूसरे देश वाली मुहर बना ली, तो अपनी क्या पहचान रहेगी? लक्षण ही नहीं बनेगा इदम इदम इदम में यदि ढूंढो। परंतु इदम के अनुत्पन्न होने पर भी अहम है, उसकी अनुत्पन्नता का साक्षी, उसके उत्पन्न होने पर भी उस इदंता का साक्षी है, इदम के नाश होने पर भी इदंता का साक्षी है, इदम के अनेक होने पर भी अनेकता का साक्षी है, इदम के परिवर्तन में भी इदंता का साक्षी है। इसलिए यदि तुम्हें नित्य में परमात्मा को ढूंढना है तो अहम में परमात्मा को ढूंढना होगा, इदम में नहीं। इदम प्रागभाव प्रतियोगी है, है ना, इदम का प्रध्वंसा भाव है, इदम में अनैक्य है, इदम में परिवर्तन है, इदम में सापेक्षता है, इदम में दृश्यता है, इदम में विकारिता है, इदम में जड़ता है, और इदम में बाध्यता है। इसलिए इदम में परमात्मा को न ढूंढ करके, है ना, जिसको इदम मालूम पड़ता है उसमें परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इदम विकारी है, अहम निर्विकार है, इदम प्रकाश है, अहम प्रकाशक है, इदम का प्रागभाव है, अहम नित्य है, इदम अनेक है, अहम एक है, इदम परिवर्तनशील है, अहम परिवर्तनशील नहीं है, इदम का प्रध्वंसाभाव है, अहम का प्रध्वंसाभाव नहीं है, इदम दृश्य है, अहम दृश्य नहीं है, इदम सापेक्ष है, अहम सापेक्ष नहीं है। तो ब्रह्म का अनुसंधान कहाँ करना? बोले नारायण, है ना, जिधर नित्यता जाए उधर करना, जिधर अनित्यता जाए उधर नहीं करना। ये पहली प्रक्रिया आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए ये अपेक्षित होगी। नारायण, तो ब्रह्म विदाप्नोति परम, आप इदम में ब्रह्मानुसंधान करते हैं तो आपको जड़ के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, और आप तत् में ब्रह्मानुसंधान करते हैं तो कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। यदि ब्रह्म का अपरोक्ष करना है तो अहम में ब्रह्मानुसंधान करना पड़ेगा। प्रक्रिया विशेष ब्रह्म साक्षात्कार के लिए ये प्रक्रिया विशेष है। तब को हम ये प्रश्न उठेगा, मैं कौन, कथम इदम जातम, ये कैसे पैदा हुआ, कोश्य कर्ता च विद्यते, इसका कोई कर्ता है कि नहीं। इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म जिज्ञासा अपेक्षित है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वो अहंतावच्छिन्न चैतन्य है, ऐसे समझो। तो अहंतावच्छिन्न चैतन्य को आत्मा बोलते हैं। अहंतावच्छिन्न चैतन्य का नाम आत्मा है। अहम अहम जो प्रत्यय होता है, जो वृत्ति होती है, उसका नाम आत्मा नहीं है, वो तो अनेक है। तो अहंतावच्छिन्न चैतन्य का नाम आत्मा है। अब बोले इदंतावच्छिन्न चैतन्य क्या है, आपको वेदांत का वो गूढ़तम रहस्य आपको बताता हूं। बोले कि अच्छा भाई, मैं जहां पुर रहा है वहां मैं के आधार के रूप में, मैं के आश्रय के रूप में, मैं तो प्रत्यय है और असल में आत्मा जो है वो तो एक है, तो मैं की अनेकता में भी जो एक है वही अहंतावच्छिन्न चैतन्य है, साक्षी है, स्वयं प्रकाश है। अब प्रश्न हुआ कि इदंतावच्छिन्न चैतन्य क्या है, माने घड़ी में जो चैतन्य है, समझो घड़ी का आश्रय घड़ी देश में है, घड़ी का आश्रय, घड़ी का विवर्ती उपादान क्या है। तो बोले देखो, घड़ी जो है वो जिस देश में अहंता है उसी देश में घड़ी है, माने बिना अहम के तो घड़ी का ज्ञात होता नहीं, ज्ञान होता नहीं ना। जैसे रज्जु में दृश्यमान जो सर्प है वो रज्जु देश में है, है? वो रज्जु देश में है कि जिस अंतःकरण में भ्रांति है उस अंतःकरण वाले देश में है, कहां है? जिस समय रस्सी में सांप मालूम पड़ रहा है उस समय वो रस्सी में मालूम पड़ता हुआ सांप रस्सी में है कि अपने मन में है? पहले कहां था इससे कोई मतलब नहीं है ना, वो तो ख्याति का विचार पृथक है, बाद में वो कहां जाएगा इसका कोई विचार नहीं। हम कहते हैं यत् क्षणावच्छेदेन, जिस क्षण में वो सर्प भास रहा है तत् क्षणावच्छेदेन कहां है, रज्जू में है कि मन में है? उस समय मन में है। तो जो मन अवच्छिन्न चैतन्य होगा वही सर्प अवच्छिन्न चैतन्य होगा कि नहीं? जो मन की आत्मा है वही सर्प की आत्मा है। तो अहम के द्वारा अहम में प्रकाशित जावद विश्व है वो अहम अवच्छिन्न चैतन्य जो है वही अहम में प्रकाशित संपूर्ण विश्व का अवच्छिन्न चैतन्य भी है, इसलिए तत्पदार्थ पृथक नहीं है। तत्पदार्थ पृथक नहीं है। कल्पनावच्छिन्न जो चैतन्य होता है कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य भी वही होता है, क्योंकि कल्प्य की सत्ता कल्पना से पृथक देश में, कल्पना से पृथक काल में, कल्पना से पृथक आकार में, कल्प्य जो वस्तु होती है उसका न कल्पना से पृथक देश है, न कल्पना से पृथक काल है, न कल्पना से पृथक आकार है। इसलिए जदवच्छिन्न कल्पना है तदवच्छिन्न ही कल्प्य भी है। जो कल्पनावच्छिन्न चैतन्य है वही कल्प्यावच्छिन्न चैतन्य है, इसलिए तत् पदार्थ और अहम पदार्थ ये दोनों पृथक पृथक नहीं हो सकते। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या होता है आप विचार करके देखो, है ना। जो अहंतावच्छिन्न चैतन्य है वही इदंतावच्छिन्न चैतन्य है। तो अहंता और इदंता हैं अवच्छेदक हैं, और यदि ये सत्य होए तो अवच्छेद को सत्य बनावे, और यदि मिथ्या होए तो अवच्छेद भी मिथ्या होगा। तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अधिष्ठान में ये अहंता और इदंता दोनों प्रत्यय मिथ्या है, इसलिए उसमें न तत्ता है न इदंता है न अहंता है। अहंता और इदंता से अनवच्छिन्न होकर स्वयं प्रकाश है। अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम्, अवेद्य होकर के अपरोक्ष होना यही तत्व का स्वभाव है। वो घटी आदि के घटी यंत्र आदि के समान, मेज कुर्सी आदि के समान वेद्य न होकर, इंद्रिय ग्राह्य न होकर, देखो इंद्रिय साक्षिक ग्राह्य इंद्रिय रूप न होकर, इंद्रिय ग्राह्य न होकर और इंद्रिय न होकर, मन न होकर और मनोग्राह्य न होकर, देश काल वस्तु में न होकर और देश काल वस्तु न होकर, नारायण, और स्वयं अपनी स्वयंता में प्रतिष्ठित है। स्वयमहिम्ने प्रतिष्ठितः नवा स्वयमहिम्ने स्वयमहिम्ने प्रतिष्ठितः नवा स्वयमहिम्ने प्रतिष्ठितः, वे अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। बोले अपनी महिमा में प्रतिष्ठित भी नहीं, स्वयं है, किसमें कौन प्रतिष्ठित, किसमें कौन प्रतिष्ठित होगा। तो अब देखो ऐसा जो ब्रह्म है अद्भुत ये लीला ब्रह्म तत्व की अद्भुत लीला है। लोग कहते हैं प्रमाण बताओ, हम पूछते हैं तुमने अपने को कर्ता भोक्ता संसारी परिच्छिन्न जीव माना है तो किस प्रमाण से विचार करके माना है, विचार करके माना है कि बिना विचार के माना है, बिना विचार के माना है। तो जो तुम्हारी वर्तमान मान्यता है वो तो अविचार पूर्ण है, हैं? तो अविचार पूर्ण मान्यता को पहले छोड़ो, हम तुम्हें विचार पूर्ण मान्यता बताते हैं। क्यों, किस प्रमाण से अपने जीवत्व का साक्षात्कार करके तब तुमने अपने को जीव माना है, प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शब्द से, कैसे? तो देखो इसकी एक ही गति है। तुम कहोगे कि हमारे माँ ने, बाप ने, गुरु ने, हमारी जात ने, बिरादरी ने, हैं? हमको ये समझा दिया कि तुमको खुदा ने बनाया और खुदा के हुक्म के मुताबिक चलोगे तो बेहिस्त मिलेगा और उसके हुक्म के मुताबिक नहीं चलोगे तो दोजख्स मिलेगा। हमारे माँ बाप ने ऐसा बता दिया, हम मानते हैं। तब तक तुम किसी के वचन को प्रमाण मान करके अपने को जीव मानते हो, हैं? हे भगवान, तो हम उससे ज्यादा अच्छा, जिसने तुमको जीव मानने की शिक्षा दी है, हैं? उससे बहुत उत्तम वचन हम तुमको सुनाते हैं जिसमें तुमको जीव नहीं ब्रह्म बताया गया है। बोले नहीं जी, हमने युक्ति प्रमाण से निश्चय किया है कि हम जीव हैं। कहो तब तुम्हारी युक्ति प्रमाण की परीक्षा करें, कसौटी पर कसे तुम्हारी युक्ति प्रमाण को। अरे तुम्हारे मन में बिना युक्ति प्रमाण के अविचार से, भ्रांति से अपने जीवत्व की कल्पना बैठ गई है। नारायण, कभी कभी आदमी जैसे कल्पना करता है ना, मनोराज्य करता है, वैसे आप मनोराज्य करने लग जाओ। कि मैं देश का आश्रय ब्रह्म हूं। तो देखना आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है। आप कल्पना कर लो कि ये जो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर भीतर है, ये सब देश मालूम पड़ता है ना। ये तो सब आंख बंद करके इसकी तो करो कल्पना, और इस कल्पना को देखने वाला, इस कल्पना और कल्प से बड़ा मैं हूं, इसको ब्रह्म बोलते हैं। बृहत्वा ब्रह्मविद अपनोति परम, बृहत्वा इसको ब्रह्म बोलते हैं। अच्छा कभी आप कल्पना करो कि जहां, अच्छा भूत और भविष्य की कल्पना का अंत तो आपकी बुद्धि कभी पा नहीं सकती है, कुछ ख्याल है काल का जन्म कब हुआ होगा? अच्छा काल का अंत कब होगा आपके मन में कुछ ख्याल आता है? बोले बाबा हमने देखा ही नहीं, हमने नहीं देखा। तो तुमने जिसका जन्म ही नहीं देखा उसको मानते काहे को? तो शायद हमारे अज्ञात रूप से जन्म हो गया हो उसका। तो देखो काल की आदि कि कब जन्म हुआ? बोले पर अमुक संबत में दिन में 10:05 पर काल का जन्म हुआ। कब? कब माने तब। तो वो कब क्या था, वो दिन क्या था, वो 10 बजे क्या था, वो 5 मिनट क्या था, तो वो भी काल था। काल में ही काल की जल्पना कल्पना करोगे। अच्छा उसके पहले क्या था, कब पहले क्या है, पहले भी तो काल ही है, कब बाद में क्या होगा, कब बाद में भी तो काल ही है ना। ये देखो आपको बताते हैं। तो चूंकि काल के आदि और अंत की कल्पना होती है इसलिए उसका वर्तमान रूप कल्पित ही होगा। आप बिल्कुल ध्यान में रख लो, जिसका ओर छोर नहीं मालूम है, जन्म और मरण नहीं मालूम है, हैं? उसका मध्य कहां से होगा? अच्छा आप एक सेकेंड को, आप सेकेंड को आजकल तो क्या वो यंत्र बन गए हैं ना, क्या कंप्यूटर, आप नारायण, एक सेकेंड के 2 हिस्से कर दो, एक भूत और एक भविष्य। सेकेंड में भी तो 2 होगा कि नहीं होगा, कुछ बीत गया कुछ बाकी है। अच्छा पर सेकेंड का ही बताओ कि वो कब से शुरू होता है? आपकी घड़ी में जो सुई चलती है उससे शुरू होता है सेकेंड? बिल्कुल कल्पित है। अच्छा सेकेंड के 2 हिस्से कर दो, एक भूत और एक भविष्य, और वर्तमान बताओ कौन सा है। जब तक वर्तमान बताओगे तब तक तो वो तुम्हारा कितना भूत हो जाएगा, का 8वां हिस्सा भी तो काल होगा ना। अच्छा तो वो काल है ना, अंत है ना, जिसमें मध्य है, कल्पना ही जिसकी आदि है, कल्पना ही जिसका अंत है, कल्पना ही जिसका मध्य है, हैं? ऐसे काल के आप साक्षी हो, आप अपनी उम्र की कल्पना क्यों बनाते हो, किस प्रमाण से बनाते हो? आप काल के अधिष्ठान हो, आप काल के प्रकाशक हो, हैं? आप काल से निरपेक्ष हो, तो आप देखो तुम्हारी आयु कितनी है, और काल की उम्र से तुम्हारी उम्र अधिक होनी चाहिए ना। झूठे, काल कल्पित है, मृत्यु भी कल्पित है, अपनी मृत्यु भी कल्पित है और अपना जन्म भी कल्पित है, क्योंकि काल ही कल्पित है जिसकी गोद में जन्म और मृत्यु दोनों होते हैं। नारायण अब देखो ये तुम्हारा वजन कितना है, अब लंबाई चौड़ाई की नाप देखो अपनी, बिल्कुल झूठी बना रखी है, और उम्र की कल्पना देखो अपनी, बिल्कुल झूठी बना रखी है। जब देह में मैं कर लिया तो लंबाई चौड़ाई भी हो गई और उम्र भी हो गई, और वजन 1 मन 1.5 मन 2 मन, ये जो वजन है सो ये देह में मैं करने का फल है। आपको मालूम है पंचभूत में वजन नहीं होता, देह का तो वजन होता है और पंचभूत में वजन ही नहीं होता। जब आकाश में वजन नहीं होता, ये इसका बड़ा नाप जोख किया हुआ है वो, पृथ्वी का वजन कितना है, जल का कितना होना चाहिए, अग्नि का कितना होना चाहिए, वायु का, वायु में वजन होता है कि नहीं, इस पर विवाद है। बोला ये अमुक वातावरण में यदि हमारा ये शरीर चला जाए तो वहां इसका कितना वजन रहेगा, जहां हम हाथ भी नहीं उठा सकते अपना, जहां मुंह नहीं खोल सकते, इसी आकाश के अंदर ऐसे वातावरण है, वायु का दबाव नहीं हो, संतुलित दबाव नहीं हो हवा का, वजन माने क्या होता है, वो तो वायु के एक दबाव में एक अपेक्षित कल्पित वस्तु होती है, वजन कल्पित है, सेकेंड मिनट कल्पित हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो प्रत्यक्ष ही कल्पित हैं। ये देखो ये लाउड स्पीकर का मुंह है, ये पुस्तक से ऊपर है और हाथ से नीचे है, अब हाथ से ऊपर है, अब हाथ से बाएं है, का अब हाथ से दाएं है, ये क्या है, बाएं है कि दाएं है कि ऊपर है कि नीचे है, मान एक अपेक्षा से ये देश काल वस्तु ये सब कल्पित होते हैं। तो नारायण ब्रह्म ज्ञान माने ये जो झूठी कल्पनाएं अपने चित्त में अप्रामाणिक कल्पनाएं बसा ली गई हैं, तो हम लोग तो यहां तक बोलते हैं, आप लोग डरना नहीं, बोला इस अप्रामाणिक कल्पना को यदि अप्रामाणिक ढंग से भी मिटा दिया जाए तब भी मनुष्य का कल्याण हो जाए। माने ब्रह्मत्व की यदि केवल कल्पना ही कर ली जाए तो इस अप्रमाण जन्य जीवत्व कल्पना को अप्रामाणिक ब्रह्मत्व कल्पना भी निवृत्त करने में समर्थ है, और जहां प्रामाणिक ब्रह्म कल्पना हो जाएगी वेदांत प्रमाण जन्य, वहां तो कहना ही क्या है, इसको कैमुतिक न्याय बोलते हैं, कैमुतिक न्याय से ये अत्यसत प्राप्यते ध्यानात् नित्यात्म ब्रह्म किम पुनः। विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी में कहा कि ध्यान से असत वस्तु की प्राप्ति भी हो सकती है, फिर जो नित्य प्राप्त है उसके बारे में तो कहना ही क्या, तो यदि अप्रामाणिक कल्पना होवे तो भी अप्रामाणिक कल्पना को निवृत्त कर सकती है। आपस में समसत्ता जिनकी, लकी साधक बाधकता तिनकी, सपने की प्यास सपने के पानी से बुझ जाती है। तो ये झूठी मान्यता कि मैं जीव हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं धनी हूं, अरे न तो तुम्हारा धन जेब में रहता, न तो दिमाग में उसके लिए कोई थैली बनी हुई है, न कलेजे में रखा जाता। जैसे मैं धनी हूं ये कल्पना झूठी है, जैसे मैं कुटुंबी हूं ये कल्पना झूठी है, वैसे मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं प्राणी हूं, मैं जीव हूं, ये कल्पना भी झूठी है। न कश्चित जायते जीवा संभवस्य न विद्यते। तो ब्रह्म स्वरूप क्या है, एक विचार हम ये करेंगे, दूसरा विचार ये करेंगे कि अपनी ब्रह्म स्वरूपता के ज्ञान में कौन सा प्रमाण अपेक्षित है, वो प्रमाण किस कक्षा का होना चाहिए। तो भ्रांति का हेतु जो प्रमाण होए उसी कक्षा का प्रमाण भ्रांति मिटाने के लिए होना चाहिए। जिस कक्षा के प्रमाण से आपने अपने को जीव माना है उसी कक्षा का होना चाहिए। आंख से जीवपना नहीं दिखता है, पहले बचपन में हम देख पढ़ते थे हो, फोटो छपते थे प्रेतों के, प्रेतों के भूतों के फोटो छपा करते थे। नारायण एक बच्चे से हमने कहा कि भाई देखो रात को तुम घर में से बाहर निकल जाते हो, वो पीपल का पेड़ है ना, उसके ऊपर नहीं जाना, उस पर भूत रहता है। अबू महाराज एक दिन आके बोला कि स्वामी जी आपने क्या कहा, मैं तो गया था पेड़ के नीचे, मैं तो भूत देख के आया हूं, वहां रहता है। मैंने कहा बाबा नानी के आगे नन्हूरे पे बखान है ना। हम जानते हैं कि उस पेड़ पर भूत नहीं है, है ना। अब हमने ही तो कल्पना की और तुम हमको ही उसमें फंसाते हो, है? हमने ही तो कल्पना करके बताया और हमको ही फंसाते हो। तो जिस ब्रह्म का स्वरूप क्या है, अच्छा, और ब्रह्म को जानने में प्रमाण क्या है, ये आंख कान नाक जीभ त्वचा अलग अलग जो बताते हैं ना, ये कोई ब्रह्म को नहीं बताते, खंड को बताते हैं, परिच्छिन्न को बताते हैं, कोई शब्द को, कोई स्पर्श को, कोई रूप को, कोई रस, पूर्णता को तो कोई नहीं बताता है। तो प्रत्यक्ष तो गया, और प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान कहां से होगा, और अनुमान प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होंगे तो उपमान कहां से आएगा। और अर्थापत्ति अनुपलब्धि जो है वो ब्रह्मता को कैसे सिद्ध करेगी, वो तो अनुमान के बच्चे कच्चे हैं, हैं? कैसे तुमने अपने जीव को प्रमाण का विचार, अच्छा भले हम श्रुति को प्रमाण मानते हैं, तो आपको पहली बात ये सुनाते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे कई उपासक लोग होते हैं ना, वो जरा गड़बड़ा जाते हैं। वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि ब्रह्म तो छोटी चीज है और हमारा इष्टदेव बहुत बड़ी चीज है। तो श्रद्धा से भाव से सब ठीक है, हमारा श्रद्धा और भाव जिसका होए उसके खंडन में तात्पर्य नहीं है। हम ये बताते हैं कि अच्छा आप वैष्णव हैं तो ब्रह्म छोटा है और आपका इष्टदेव बड़ा है, ये बात आप अपने आचार्य के अनुसार मानते हैं कि आचार्य के विरुद्ध मानते हैं? क्या मतलब है आपका? का मतलब ये है कि श्री रामानुजाचार्य महाराज ने श्री भाष्य लिखा तो ब्रह्म शब्द का अर्थ नारायण लिखा, वो तो नहीं कहते हैं कि नारायण बड़े हैं और ब्रह्म छोटे हैं, वो तो कहते हैं यहां ब्रह्म शब्द नारायण का वाचक है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अणुभाष्य लिखा तो उन्होंने ब्रह्म शब्द का अर्थ पुरुषोत्तम लिखा, है? तो वो तो ये नहीं मानते कि पुरुषोत्तम बड़ा है और ब्रह्म छोटा है, वो तो ब्रह्म और पुरुषोत्तम दोनों शब्दों का अर्थ एक मानते हैं, है? श्री रामानंदाचार्य ने आनंद भाष्य लिखा तो उन्होंने तो ब्रह्म शब्द का अर्थ राम लिखा, है? बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा तो उन्होंने ब्रह्म शब्द का अर्थ कृष्ण लिखा, श्रीकंठ ने, श्रीकर ने, शैवाचार्यों ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा तो ये नहीं लिखा कि शक्ति बड़ी है और ब्रह्म छोटा है, ये लिखा कि ब्रह्म शब्द का अर्थ शिव है। शाक्तों ने लिखा ब्रह्म शब्द का अर्थ शक्ति है। तो यहां ब्रह्म शब्द जो है वो जिज्ञास परक है, किसी से छोटा नहीं है, और सबके सब श्रुत्यर्थ का विचार करते हैं, श्रुत्यर्थ का विचार करते हैं, जो ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखते हैं वो श्रुत्यर्थ का विचार करते हैं, माने श्रुति प्रमाण है, वो ब्रह्म के संबंध में श्रुति प्रमाण है। अच्छा अब देखो, तो ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म के संबंध में प्रमाण और ब्रह्म के संबंध में विचार करने का प्रयोजन, प्रयोजन क्या है जिससे किसी प्रयोजन की सिद्धि ना हो उसकी चर्चा ही क्यों करना। अब आके हमारे घर में कोई अपने बहन बेटे नाती पोते की चर्चा करने लगे तो हम सोचते हैं क्या बात है, कोई घर में बीमार होगा तो आशीर्वाद लेने आए होंगे, यही तो सोचते हैं ना, और निष्प्रयोजन ही अपने कुटुंब की चर्चा करते हैं। हाँ तो हमारा समय भी गया, उनका समय भी गया, सब प्रयोजन चर्चा करनी चाहिए। प्रयोजन क्या होता है? अवगतम सत आत्मनिष्यते, जो जानने के बाद अपने में चाह जाए, अपने को मिले हो, जाने जान लें, जान लें कि ब्रह्म सुख स्वरूप है, और फिर वो सुख स्वरूप ब्रह्म अपने में होए, माने हमको सुख स्वरूप ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए, आत्मत्व ज्ञात हो जाए। अवगतम सत आत्मनिष्यते। सब प्रयोजन होता है। तो ये ब्रह्म यदि जान लेने पर अपना आपा हो जाए और संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति होकर परमानंद की प्राप्ति हो जाए, ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन होगा। अब साधन का विचार करना, ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है? तो देखो, ब्रह्म साधन साध्य नहीं है, क्योंकि जो साध्य होता है वो अनित्य होता है। ब्रह्म नित्य प्राप्त है कि अप्राप्त है? पहले ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त न हो तो ब्रह्म ही नहीं, तब उसके लिए साधन क्या? और ब्रह्म यदि साध्य होगा तो नष्ट हो जाएगा, तो साधन साध्य नहीं। बोले फिर साधन क्या आएगा? तो साधन इसलिए कि ब्रह्म नित्य प्राप्त होने पर भी अप्राप्त सा मालूम पड़ रहा है, हैं? अविद्या से। तो उस अविद्या की निवृत्ति के लिए जो योग्यता उत्पन्न करना है और अविद्या की निवृत्ति के लिए जो ब्रह्म विद्या रूप वृत्ति उत्पन्न करनी है, उसके लिए साधन अपेक्षित है। अच्छा, फल क्या है? फल है अनंत स्वातंत्र्य, अखंड स्वातंत्र्य। जीवन काल में जीवन हो न हो, जीवन से ही स्वातंत्र्य, मोक्ष फल है ना। अविद्या की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति रूप जो अंतःकरण की स्थिति, उसमें अभिव्यक्त चैतन्य साक्षात्कार। अविद्या निवृत्त, अविद्या निवृत्ति रूप, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्मस्वरूप स्थिति, उस स्थिति में अभिव्यक्त चैतन्य का नाम साक्षात्कार है। तो विचार क्या करना है? ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म विषयक प्रमाण का, प्रमाण के प्रयोजन का, साधन का, फल का। और जिस गुरु के सन्निकर्ष से, जिस गुरु के सान्निध्य से, है ना, इनकी उपलब्धि हो, उस गुरु प्रसक्ति का। ब्रह्म स्वरूप, प्रमाण, प्रयोजन, साधन, फल है। और इस इनका इनकी इनका ठीक ठीक अनुभव जिसके सान्निध्य से हो, तो इसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विषयक संपूर्ण स्वरूप, प्रमाण, प्रयोजन, साधन, फल विषयक विचार अब हम प्रारंभ करते हैं। आशिष्टे तनोज शुभ संतति स्मृति मात्रेण यत्पुंसा ब्रह्मतन्मंगलं करम् अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्तेण वरदत्वाच् ब्रह्मतन्मंगलं विदो। ओम शांति शांति। जिज्ञासा वर्णन कर, तो थोड़ा समास पर शास्त्रार्थ। जब दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तब बीच में विभक्ति नहीं रहती है, प्रायः कहीं कहीं रहती भी है समास होने पर भी। जैसे सरसिज शब्द सरस जायते, समास होने पर भी सप्तमी विभक्ति जो के पद नहीं है। प्रायः विभक्ति का लोप हो जाने से शब्द छोटा हो जाता है और समास की शक्ति से अर्थ का बोध हो जाता है। तत्पुरुष, बहुगृही, कर्मधार, द्वंद्व, ये सब समास है। तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द में कौन सा समास है, इस बात को लेकर बिगाड़ है। कोई प्राचीन वृत्ति है उसमें ब्राह्मण जिज्ञासा तादर्थी चतुर्थी करके समाज किया जाता है। ब्रह्म के लिए जिज्ञासा तो जहां शेष शेषी भाव होता है ना, ये जीव भी ब्रह्म के लिए है, ये जगत भी ब्रह्म के लिए है, ये सब ब्रह्म के प्रति समर्पित है, तो जिज्ञासा भी ब्रह्म के लिए ही होती है। और उस अर्थ के समर्थन में पूर्व मीमांसा पर जो सादर भाष्य है उसको भी प्रमाणित करता है। धर्माय जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा, ये आपको जरा इसका नमूना सुनाते हैं। नमूना क्या सुनाना है कि जैसे गो सम्मेलन होता है, गो सम्मेलन का नाम आपने सुना कि नहीं सुना है? तो गवाम सम्मेलनम गो सम्मेलनम जो लेकर है कि गायों का सम्मेलन होता है, तो गायों का सम्मेलन तो नहीं होता है, तो वहां गो सम्मेलन का अर्थ करना पड़ता है गोभिया सम्मेलनम, गायों के लिए सम्मेलन, गवे सम्मेलनम, गायों की रक्षा के लिए सम्मेलन है। हमको याद है एक बार कर्तात्री जी से किसी ने पूछा कि आपका धर्म संघ है इसका क्या अर्थ है? धर्माणाम संघ, ईसाई हिंदू मुसलमान आदि धर्मों का कोई संघ बनाया है आपने? धर्माणाम संघ, बोले नहीं, इसका अर्थ है धर्माय संघ, धर्माय धर्मम रक्षते तादर्थे चतुर्थी, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म का संवर्धन करने के लिए ये संघ है। तो ब्राह्मण ब्रह्म प्रसाद लोग परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ये जिज्ञासा करते हैं, ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं। तो बोले कि नहीं, यहां समास है बिल्कुल कर्म में षष्ठी, ब्राह्मणों जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा, क्योंकि जो इच्छा है वो ज्ञान की है। तो ज्ञातम इच्छा जिज्ञासा, ज्ञान किसका? ज्ञान भी सकर्मक है, ज्ञान ब्रह्म का। तो यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? एक पहले ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण जाति ही है। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत वदनः, ब्रह्म क्षत्रमिदं ब्रह्म आयाति। ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी है, और ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। ब्राह्मण जाति, वेद और ब्रह्मा और ब्रह्म, चार अर्थों में ब्रह्म शब्द का व्यवहार संस्कृत भाषा में होता है। तो यहां कौन सा अर्थ है? बोले कि यहां आगे जो ब्रह्म का लक्षण बताया है ना, जन्माद्य से यतः, तो ब्राह्मण से सृष्टि हुई कि वेद से सृष्टि हुई कि ब्रह्मा से सृष्टि हुई? बोले ब्रह्म से सृष्टि हुई ये बताया, और शास्त्र जो नित्यवाद समन्वय है, और सारे शास्त्र में ब्रह्म का ही निरूपण है, इसलिए यहां ब्रह्म शब्द न जाति परक है, न वेद परक है, न ब्रह्मा परक है, यहां तो साफ साफ परमात्मा का वाचक है, क्योंकि जन्माद्यस्य यतः उसका लक्षण है। अब रही बात समास की, तो कर्म में षष्ठी है, बोले ऐसे ही क्यों नहीं करते कि शेषे षष्ठी है, एक शेष में षष्ठी है, एक कर्म में षष्ठी है। तो ये सर्व सामान्य के लिए कुछ बहुत है ना विचार की बात नहीं है। दोनों का वो कहते हैं कि जब शेषे षष्ठी करोगे तो ब्रह्म और ब्रह्म संबंधी जितनी बात है ना, ब्रह्म और ब्रह्म के साथ रिश्ता नाता रखने वाली जितनी बात है सबका विचार हम करते हैं, ये अर्थ हो जाएगा। कहने केवल ब्रह्म का विचार करने से भी सबका अर्थ हो जाएगा। कैसे? राजा सब गच्छति, जब बोलते हैं कि राजा जा रहा है तो राजा के साथ उसके मंत्री और उसके परिवार और उसके सैनिक सबका बोध हो ही जाता है। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा माने ब्रह्म संबंधी सारे पदार्थों की जिज्ञासा तो कर्म में ही षष्ठी रहने दो, यहां जिज्ञास केवल ब्रह्म ही है। जब प्रधान का ग्रहण हो जाएगा तो गौण का ग्रहण अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें एक श्रुति को हम प्रमाण में दे देते हैं जिससे मालूम हो जाए कि वेदांत की सारी बातें उपनिषद के आधार पर चलते हैं। जैसे आप देखो यहां कर्म में ही षष्ठी होनी चाहिए, ये बात श्रुति बताते हैं। कैसे बताते हैं? तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। तो तद विजिज्ञासस्व में तत् जो है वो कर्म है, विजिज्ञासस्व इस क्रिया का कर्म है तत्, उसकी विजिज्ञासा करें। तो सूत्र में भी ब्रह्म जिज्ञासा जो है आपको बताया कि अथ शब्द आनंद तर्जी का वाचक है, इसमें श्रुति क्या है? शांतो दांत उपरतस्त उपेक्ष। अतः शब्द भी श्रुत्यर्थ का निर्णायक है। उसमें श्रुति क्या है? कि तद यथा यह कर्मचितो लोक क्षीयते एवं मेरा मित्र पुण्यचितो लोक क्षीयते परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया। अनुमान गर्भित श्रुति है और ब्रह्म जिज्ञासा के कर्म होने में क्या श्रुति है? तद विजिज्ञासा स्वयं तत्। और ब्रह्म के जिज्ञास होने में क्या श्रुति है? कभी जिज्ञासस्व। अरे ब्रह्म और आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये जिज्ञासा में श्रुति है। इसलिए ब्रह्मसूत्र माने उपनिषद के अर्थ का निर्णायक युक्ति प्रधान मनन प्रधान मनन प्रधान और पूर्वापर की संगति से प्रधान संगति प्रधान अधिकरण रचना पूर्वक इस ग्रंथ की का निर्माण किया जा रहा, इसलिए इसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने वेदांतार्थ को सात भाग में विभक्त किया है। वो कहते हैं कि सात बातों का नाम वेदांतार्थ है। ये सातों बात जिज्ञासु की समझ में आनी चाहिए। इस सातों की गिनती करा दें तो अच्छा रहेगा, मैं समझता हूं। तो एक तो वेदांत का अधिकारी कौन है, इस बात का निर्णय वेदांत के द्वारा होना चाहिए। मनमानी में अधिकारी निर्णय इसको कहते हैं। शांत हो, दांत हो, उतरत हो, तितिक्षु हो, श्रद्धालु हो, समाहित हो, वो पहले बता चुके। दूसरी बात होनी चाहिए गुरु की शक्ति। जहां बुद्धि का अभिमान होगा कि हम सब समझ लेंगे, वहां अभिमान की पुष्टि होगी। अभिमान निराश पूर्वक जो अद्वैत तत्व का बोध होता है वह नहीं होगा। ये बुद्धि का जो अभिमान है वो अद्वैतत्व के बोध में बाधक है। अभिमान का नाम ज्ञान नहीं है, ये बात आप समझ रहे हैं। क्योंकि अभिमान माने अभितो मानः, चारों ओर घेरा, ऊपर नीचे से सारे तीन हाथ हैं और दाहिने दाएं आगे पीछे से इतने फुट घेरा बन गया ना, उम्र का घेरा, इतनी उम्र का आदमी और लंबाई चौड़ाई का घेरा और वजन का घेरा। जब मान हो गया, तुम्हारी तौल हो गई और उसी को तुम मैं समझने लगे तो अभिमान हो गया है। अभिमान माने चारों ओर से घेरा बनाने वाला पदार्थ, अपने को छोटा बनाने वाले पदार्थ को अभिमान बोलते हैं। तो जब मैं बुद्धिमान, देखो आपकी बुद्धि काम करती यदि केवल विषय के संबंध में विचार करना होता, आपकी बुद्धि काम करती यदि केवल बुद्धि की परीक्षा करनी होती, बुद्धि और बोध की परीक्षा में बुद्धि चल सकती है, परंतु बोधा की परीक्षा में जो बोधा है उसकी परीक्षा में बुद्धि जो है वो आखिर तक साथ नहीं देती। बोध्य बुद्धि और बोधा इनकी त्रिपुटी, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, इनकी त्रिपुटी को छोड़ करके जो वस्तु है सो ब्रह्म है। तो त्रिपुटी का निषेध करने के लिए आपकी अक्कल नहीं चल सकती, इसलिए वेदांतार्थ का विचार करना आवश्यक है। अच्छा, इसमें बात क्या है कि देखो, घड़ा है या कपड़ा है, घट है तट है। संस्कृत में बोलते हैं तो घट तट का अनुप्रास बनता है, और हिंदी में बोले तो घड़ा कपड़ा का अनुष्ठान अनुप्रास बन गया। तो अनुप्रास ही बनाने के लिए तो घट पट बोलते हैं, है? तो लो घड़ा कपड़ा का है ना अनुप्रास बना दें। तो घड़ा और कपड़ा बदलता रहता है, और घड़ा की शकल और कपड़े की शकल पकड़ने वाली बुद्धि भी मनोवृत्ति भी बदलती रहती है, और मैं घटज्ञ हूं मैं पटज्ञ हूं ये अभिमान भी बदलता रहता है। परंतु इन तीनों के परिवर्तन में भी जो एक ज्ञान स्वरूप साक्षी है वो अखंड रहता है। तो जो किसी प्रत्यय का अभिमानी बन करके, ये बात हम आपको श्रद्धा करने के लिए नहीं सुना रहे हैं, विचार करने के लिए सुना रहे हैं कि ये जो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न साक्षी है, इसके देश काल अपरिच्छिन्नत्व का बोध, अपरिच्छिन्नत्व का बोध विषयत्व न नहीं होगा। अपरिच्छिन्नता कभी ही प्रमाता का विषय नहीं बन सकते, इसलिए अलग से ही प्रमाता के अपरिच्छिन्नत्व का बोधक कोई प्रमाण चाहिए, और वो तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छे। तद विज्ञानार्थम एव स एव गुरु एव अभिगच्छेत एव सर्वम वाक्यम साधारण। केवल ब्रह्म के विज्ञान के लिए जाए, घटपट आदि के विज्ञान के लिए नहीं, प्रकृति आदि के विज्ञान के लिए नहीं। तद विज्ञानार्थम एव स एव, जो अधिकारी है जिसने कर्म परीक्षा लोक परीक्षा कर ली है वही जाए। गुरु भेद गुरु के पास ही जाए, अभिगच्छे भेद जरूर जाए, और श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ मेव गुरु, जो गुरु भी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ ही होना चाहिए। तो ये गुरु का सदन, ये वेदांगी मैंने वेद का मंत्र बोला है, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छे समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी का अर्थ है संविधा हाथ में लेकर के, माने संविधा हाथ में लेकर के अर्थ है कि जैसे अग्नि में हवन करने के लिए साकल्य संविधा आदि लेकर के धार्मिक गुरु के पास जाते हैं, तो वैसे तत्वज्ञानी गुरु के पास ज्ञानाग्नि में हवन करने के लिए है ना, संपूर्ण जड़ प्रपंच को लेकर के समित संविधा पद से जड़ता उपलक्षित है। संपूर्ण जड़ प्रपंच को ज्ञानाग्नि में हवन कर दो और केवल ज्ञान ही ज्ञान रहे, इस तैयारी को लेकर जाए। समित पाणी श्रोत्र, तो दो पदार्थ हुआ, अधिकारी निर्णय, गुरु का सदन, और वेदांत का तीसरा पदार्थ है पदार्थद्वय। जीव पद वाच्यार्थ क्या है, ईश्वर पद वाच्यार्थ क्या है, व्यष्टि देश व्यष्टि काल व्यष्टि शरीर, इसमें जो चैतन्य है उसको जीव कहते हैं, समष्टि देश समष्टि काल और समष्टि वस्तु में जो चैतन्य है उसको ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि समष्टि के भाव अभाव में ये चैतन्य एक रहता है। तो इन दोनों का विचार करना कि जीव पद वाच्यार्थ क्या है और ईश्वर पद वाच्यार्थ क्या है, ये वेदांत का तीसरा प्रसंग है, वाच्यार्थ निर्णय है। कौन कौन सी श्रुति त्वम पदार्थ का निर्णय करती है, कौन कौन सी श्रुति तत्पदार्थ का निर्णय करती है, कौन जीव का प्रतिपादन करती है, कौन ईश्वर का प्रतिपादन करती है, पदार्थद्वय ये तीसरा विषय है। चौथा विषय है तदैक्य, तदैक्य माने तयोहैक्यम, उपाधि से व्यष्टि समष्टि उपाधि से पृथक करके अल्प और सर्व है, अल्प अल्प और सर्व से पृथक करके जो व्यक्ति मात्र है, जो भोग्य और भोक्ता से पृथक करके आनंद मात्र है, जो ग्राह्य और ग्रहीता से पृथक करके सन्मात्र है, ज्ञान मात्र है, तो वो जो सन्मात्र वस्तु, ज्ञान मात्र वस्तु, आनंद मात्र वस्तु है, वो एक है। तत्त्वमस्यादि महावाक्य से जीव और ईश्वर दोनों में रहने वाला एक जो सन्मात्र, चिन्ह मात्र, आनंद मात्र जो अद्वैय तत्व है, उसकी एकता बताई जाती है। तो अधिकार द्वय, गुरु का सदन, पदार्थ द्वय, तदैक्य, ये चार विषय हो गए। पांचवा विषय है विरोध परिहार। श्रुतियों में जहां जहां विरोध मालूम पड़े उसका परिहार करना, जिसे द्वास करना सही जा सकाया, ये श्रुति स्पष्ट विरुद्ध मालूम करती है। तो वहां भोक्ता और अभोक्ता के भेद से भोक्ता अंश में एकत्व नहीं है, अभोक्तृत्व में ही ऐक्य है। तो ये स्थान स्थान पर विरोध परिहार, साधन और साधन का फल क्या है, साधन क्या है और साधन का फल क्या है। तो फल जो है वो स्वतः सिद्ध है, अविद्या काल में भी अपना स्वरूप ही है। इसलिए साधन तत्त्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति ही साक्षात साधन है। तो फल, साधन, विरोध परिहार, ऐक्य, पदार्थद्वय, पदार्थद्वय, गुरु का सदन और अधिकारी निर्णय, इन सात पदार्थों को वेदांतार्थ कहते हैं, वेदांतार्थ। तो संपूर्ण वेदांतार्थ की जिज्ञासा के लिए यहां ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग है, जिससे सारी बातों का बिल्कुल ठीक ठीक निर्णय हो सके। तद विजिज्ञासक स्व, उसकी जिज्ञासा करो। तो इसलिए शेष षष्ठी नहीं है, है ना, और चतुर्थी भी नहीं है, कर्म में षष्ठी है। क्योंकि जहां कृदंत प्रत्यय होता है ना, कर्तृकर्मणो कृति, कृदंत प्रत्यय में कर्मणि च षष्ठी, ये भैया कर्म लोग जो है वो निर्णय करते हैं। तो जिज्ञासा ही ज्ञान प्रमा पर्यंत, और प्रमा ही ब्रह्म के, इसलिए ब्रह्म को ही जानना है, ये ब्रह्मावगति परम पुरुषार्थ है। अब ब्रह्म माने जैसे संघ ने घड़ी को जान लिया, बोले हमने घड़ी जान ली, एक ने चश्मे को जान लिया, बोले हमने चश्मा जान लिया, छोटी छोटी बात का ज्ञान हुआ ना, स्वर्ग को जान लिया कि नरक को जान लिया कि मर्त्यलोक को जान लिया। यहां ज्ञान में ज्ञान का विषय जो है वो बहुत छोटा है। हो नारायण, तो छोटे विषय को जानोगे तो पूर्ण का ज्ञान नहीं होगा। श्रुति का कहना यह है कि ब्रह्म ज्ञान ऐसी वस्तु है कि जिसके हो जाने पर अज्ञात कुछ नहीं रहता। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। तो ज्ञाने नहि प्रमाणेन अवगन्तु निष्टं ब्रह्म, ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः। ये वेदांत प्रमाण से हम क्या जानना चाहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा करके हम क्या जान, जिज्ञासा करके हम क्या जानना चाहते हैं, बोले जिज्ञासा का कर्म तो ज्ञान है, परंतु ज्ञान का भी कर्म है, वो ज्ञान का कर्म कौन है, ब्रह्म। तो हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं। तो अब एक बात हुई कि कोई भी परिच्छेद बोधक प्रमाण, परिच्छिन्नता बोधक प्रमाण ब्रह्म में प्रमाण नहीं हो सकता। ये प्रमाण के विचार का अभिप्राय ये है, ये हम जो प्रमाण प्रमेय का विचार करते हैं, वो प्रमाण को सिद्ध करने के लिए विचार नहीं करते, प्रमाण का खंडन करने के लिए विचार करते हैं। ये वेदांत का अभिप्राय हो, है ना? ये जो लोग दूर दूर से सुनते हैं ना, वो कुछ नहीं समझते हैं। मारे प्रत्यक्ष प्रमाण से वेदांत ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। इसके लिए पहले हम ये समझाते हैं कि प्रत्यक्ष क्या है। नासिका से गंध का प्रत्यक्ष होता है, पता है ना? आप लोग जानते हैं ये इत्र का गंध है। अरे भाई, ये अजवाइन की गंध है, ये हींग की गंध है, ये सौंफ की गंध है, ये जीरे की गंध है। पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? तरह तरह की गंध तो कहां से पहचानते हो? बोले नाक से पहचानते हैं। तो गंध की पहचान में नाक प्रमाण हो गई ना। तो इस नाक से ब्रह्म को हम सूंघ लेंगे और पहचान लेंगे। अशब्द मस्तर समरूप मद्वयम तथा रसम नित्य मगंधवच्यजत। अनंत में गंध तो है नहीं, है ना? तो प्रमाण प्रमेय का विचार कहां से करेंगे? प्रमाण प्रमेय भाव का निषेध करने के लिए प्रमाण का विचार करते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए। और एक महात्मा थे, तो उन्होंने स्वर्ग का भी प्रतिपादन किया और नरक का भी प्रतिपादन किया, पाताल का प्रतिपादन किया, स्वर्ग का प्रतिपादन, ब्रह्मलोक का प्रतिपादन, समाधि का प्रतिपादन किया, इष्टदेव के लोक का प्रतिपादन किया। तो एक दूसरे महात्मा थे, उन्होंने पूछा कि क्या गड़बड़ झाला सब बताते रहते हो? हाँ, पितरलोक में जीव रहता है, भूत के रूप में जीव रहता है, नरक में जीव जाता है, स्वर्ग में जीव जाता है, इष्ट देव के लोक में जीव जाता है, सब क्या गड़बड़ झाला बताते रहते हैं। बोले कि देखो, हम ये अगर नहीं बताएंगे तो नेति नेति में इति पद जो है ना, इति, उसका अर्थ तुम कैसे समझोगे? है ना? नेति, नेति माने यह, इति माने यह, और ना माने नहीं, यह नहीं। तो यह तो सर्वनाम है ना, यह माने घड़ी नहीं, यह घड़ी नहीं। तो नहीं, यह स्वर्ग नहीं, यह नरक नहीं, यह पितृलोक नहीं, ये समाधि नहीं, ये इष्टलोक नहीं, ये परमाणु नहीं, ये प्रकृति नहीं, ये चित्त नहीं, ये शून्य नहीं। तो ये जो हम इनका प्रतिपादन करते हैं, इसी शब्दार्थ समर्थक तैयार इनका प्रतिपादन करते हैं। अवगन तो ये है, ये है, ये है, ये सब को बोलो नहीं, तब क्या हुआ? बोले ब्रह्म। नहीं तो देती है ना। तो यदि इन पहले एक बार अलग अलग चीज समझा न दी जाए, देखो ये है मोहन है, ये सोहन है, ये यज्ञदत्त है, ये पुष्य मित्र है, ये राम है, ये श्याम है, तो बोलो ब्रह्म कौन है? तो जो इसे नहीं आया है। तो सबसे न्यारा करने के लिए पहले सब को समझाते हैं। वो सब जो है वो प्रमेयत्व ना स्वीकार करने के लिए नहीं, प्रमाणत्व ना स्वीकार करने के लिए नहीं। कहो तो हम तरकई आपको सुना रहे हैं, नारा है ना। अच्छा बोलो, गंध में से नाक बनती है कि नाक में से गंध बनता है? पहले नाक की पहले गंध? नाक प्रमाण है और गंध प्रमेय है, ये तो दो स्वतंत्र सत्ता देव की नहीं हो सकती। दोनों जिससे सिद्ध होते हैं वो स्वतंत्र सत्ता है। तो प्रमाण से प्रमेय और प्रमेय से प्रमाण, दोनों गलत है। तो उस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए जिससे दोनों की सिद्धि होती है। यस्मिन एकस्मिन विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवति। उस आत्मदेव को जान लो तो सब दिखे, पहले आंख के पहले रूप है ना। अच्छा बोले भाई, रूप किसको कहते हैं? देखो रूप का लक्षण क्या है? चक्षुर ग्राह्य गुण रूपम। चक्षुर ग्राह्य गुण का नाम आंख से जो दिखाई पड़े उसको रूप बोलते हैं। तो ये रूप हुआ ना रूप। अच्छा चक्षु किसको बोलते हैं? आंख किसको बोलते हैं? बोले रूप ग्राहक इंद्रियम। रूप को ग्रहण करने वाले इंद्रिय को आंख बोलते हैं। रूप किसको बोलते हैं? कि जो आंख से ग्रहण किया जाए, आंख को समझे बिना रूप को नहीं समझेंगे, रूप को समझे बिना आंख को नहीं समझेंगे। तो जो दोनों को समझने वाला है सो सत्य होगा, न आंख सच्ची होगी न रूप सच्चा होगा। ये तो अन्योन्याश्रित लक्षण होने से बाधित हो गया। अन्योन्याश्रय दोष ही में लक्षण ही नहीं बना। लक्षण तो स्वतंत्र बनना चाहिए ना। जिसने इतर ज्ञान की अपेक्षा न हो ऐसा लक्षण देख के ही पहचान गए ऐसा लक्षण। तो देखो, आप ब्रह्म तत्व वो है कि जिसका ज्ञान होने पर कुछ भी ज्ञात होना शेष नहीं रहता। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। भगवान वो वस्तु बताओ जिसका ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। तो ये आत्मनिव श्रुते मते विज्ञाते सर्वम श्रुतम मतम विज्ञातं भवति। यदि आप अपने आप को जान लें तो रूप और इंद्रिय, मन और मंतव्य, बुद्धि और बोधव्य। अच्छा, अब ये जो आत्मा है ये क्या विषय भेद से भिन्न भिन्न है कि प्रत्यय भेद से भिन्न भिन्न है कि अभिमान भेद से भिन्न भिन्न है? तो जो भेद से भिन्न होगा उसमें एकत्व तो हो गई नहीं। एक बार सुखी पने का अभिमान, दुखी पने का अभिमान, घटज्ञ का अभिमान, पटज्ञ का अभिमान है ना। प्रमेय के भेद से प्रमाण में भेद, प्रमाण के भेद से प्रमाता में भेद, और भेद मात्र का जो साक्षी है उसमें भेद कहा। और उस अभेद रूप स्वयं प्रकाश अधिष्ठान में इतर प्रकाश से अपराधीनक प्रकाश में नारायण अपने आप में अन्य वस्तु का अस्तित्व कहां है? तो इसी से ब्रह्मसूत्र में आगे ये प्रसंग आएगा कि प्रकृति शब्द से भी, प्रकृति कहो, दृश्य कहो, विकारी कहो, जड़ कहो, अन्य कहो, प्रकृति शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ही है। वेदांत आगे चल करके ये सूत्र आएगा कि ये जो श्रुति में वेदांत में कहीं कहीं प्रकृति शब्द का, अव्यक्त शब्द का प्रयोग होता है ना, अक्षराक्षर का करहा अक्षरात् प्रधानम ऐसे करके अज्ञानम अव्यक्तम। अरे बाबा, ये बात सीधी है। देखो, ये अलग अलग शरीर में जितने जीवात्मा मालूम पड़ते हैं उनकी जो एक मूलक प्रकृति है उसका नाम है ब्रह्म। ज्ञान की जो मूलक प्रकृति है माने जहां भेद रहित अद्वितीय ज्ञान है उसको ब्रह्म बोलते हैं। और ये जो अज्ञानक प्रकृति है ना, क्या जड़ता जो मालूम पड़ती है ना, जड़ता अलग अलग, हमारे शरीर की जड़ता अलग, तुम्हारे शरीर की जड़ता अलग, मिट्टी की जड़ता अलग, पानी की जड़ता अलग, इसकी जो मूलक प्रकृति है वो एक है, उसको अव्यक्त बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, तो उसको प्रधान बोलते हैं, उसी को अविद्या बोलते हैं, उसी को अज्ञान बोलते हैं। अब प्रकाश से प्रकाशक भाव, पराधीन प्रकाश और अपराधीन प्रकाश, पराधीन प्रकाश प्रकृति और अपराधीन प्रकाश ब्रह्म, और अपराधीन प्रकाश ब्रह्म ही अधिष्ठान है, उसमें पराधीन प्रकाश प्रकृति अध्यस्त है, अध्यस्त अधिष्ठान से भिन्न नहीं होते। इसलिए प्रकृति के नाम से भी सृष्टि में जो कुछ निरूपण है वो सब ब्रह्म ही है। प्रकृति स्व, देखो ये सूत्र है, या जो लोग ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं वो इसको ध्यान, प्रकृति स्व प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुकरोधा, प्रकृति स्व ब्रह्म ही वह, प्रकृति रति ब्रह्म ही वह, प्रकृति भी ब्रह्म ही है, माने प्रकृति शब्द का अर्थ भी ब्रह्म ही है। क्यों? का प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुकरोधा, ये जो प्रतिज्ञा है कि एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है, और ये जो दृष्टांत है कि जैसे एक लोहा, एक सोना, एक माटी के जान लेने पर उनके सब कार्य का ज्ञान हो जाता है, जथा एक न मृत पिंडे न सौम्य विज्ञाते न सर्वम मृणमयम विज्ञातम भवति। एक मृतिका के ज्ञान से संपूर्ण मृणमय का विज्ञान हो जाता है, तो प्रकृतिश्च सर्वस्य प्रकृति ही ब्राह्मण्य सबकी मूल प्रकृति अभिन्न निमित्त उपादान कारण और चैतन्य होने से निमित्त है ना, और उपादान उपादान होने से प्रकृति रूप भी प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है। और इसी से तदनन्यत्व आरंभण शब्द आदि दिया है, ये तदनन्यत्व अधिकरण है का उसमें बताया कि परब्रह्म परमात्मा से सब अनन्य ही है, क्योंकि वाचारंभणम विचारो नामधेयम मृत्यु के तय हो सकते हैं। बोले ये भी परिणाम बाद की श्रुति है, बोले मृत्यु के तेव सत्यम मृत्यु का इतना ही सत्य है, विकारो नामधेयम वाचारंभणम तो जब मृत्यु का इतव सत्यम कह दिया तब विकार असत्यम ये बात अपने आप ही निकल गई। वाचारंभणम वाचारंभणम मांग मात्रम परिणाम बाद में स्मृति की संगति लग ही नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु का ही सत्य है। तो देखो ये जो ब्रह्मावगति है नारायण, ये ब्रह्मावगति प्राप्त करना है इस ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा। बोले क्या है, कहिए पुरुषार्थ है। जो अज्ञान से जैसे दुख से हम प्राण पाना चाहते हैं, दुख से रक्षा चाहते हैं कि नहीं, कि जब दुख से प्राण पाना चाहते हैं तो असत्य से भी हमको प्राण पाने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि असत्य में दुख जरूर है। जो तुमसे असत्य बोलता है, जो तुमसे असत्य आचरण करता है, वो दुख का ही पूर्व रूप है, दुख ही तो है ना। असत्य में वो दुख है, असल में असत्य ही दुख है, अज्ञान में वो दुख है, अज्ञान ही दुख है। जो तुमको धोखे में रखना चाहता है, ये जो नानात्व है ये तुमको धोखे में रखना चाहता है, क्यों, क्या एकत्व के विज्ञान से तुमको परानुमत करता है। तो इस अज्ञान से प्राण पाना माने ज्ञान पाना, ये अवगति पुरुषार्थ है। तो बोले असल में पुरुषार्थ धर्म नहीं है, धर्मजन्य सुख है ना। आप देख लो हम क्या चाहते हैं, धर्म करना भर चाहते हैं कि धर्म से होने वाला सुख चाहते हैं, तो इच्छा का विषय सुख होगा। आपके सामने बैठना या पंचाग्नि तप करना या भूखे रहना कौन चाहेगा, उससे होने वाला जो मजा है वो चाहते हैं। तो अर्थ भी पुरुषार्थ नहीं है, पैसा इकट्ठा करना ये पुरुषार्थ नहीं है, पैसे से मजा मिले सुख मिले आनंद आवे ये पुरुषार्थ है, अर्थजन्य सुख पुरुषार्थ है, कामजन्य सुख पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ नहीं है, पशु की तरह भोग करने में कोई सुख नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं। तो बोले ठीक है, ये जन्य जो पुरुषार्थ हैं ये सब अनित्य हैं, धर्मजन्य पुरुषार्थ अर्थजन्य पुरुषार्थ जो पैदा होगा सब मरेगा। तो बोले ज्ञानजन्य पुरुषार्थ, बोले तो ज्ञानजन्य भी सुख ही है, पर एक विशेषता है, ज्ञान जो है वो अज्ञान को निवृत्त कर देता है और स्वतः से सिद्ध सुख की उपलब्धि होती है। ज्ञान सुख को उत्पन्न नहीं करता, सुख के आवरण का भंग करता है, इसलिए आवरण भंजक होने से ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होने पर आत्मसुख की उपलब्धि होगी और वह अनित्य नहीं होगा। आत्मसुख कभी अनित्य नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्मा है तो सुख है, सुख है तो आत्मा है, आत्मा और सुख एक है। इसलिए ज्ञानजन्य जो अज्ञान की निवृत्ति है और उस अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित जो स्वरूप सुख आत्मा है, स्वरूप भूत सुख आत्मा है, तो वही परम पुरुषार्थ है। क्यों, निःशेष संसार बीजा बीजा विद्याद्यनर्थ निबर्हणा तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासित व्याम। देखो संसार का बीज क्या है, अब बीज तो आप जानते ही हैं, ये जीव में जब बहिर्मुखता आ जाती है तब वो बीज हो जाता है। उल्टे जीव का नाम बीज है, जीव को उल्टे बीज होता है। द ई ज और ज ई द जी द होगा ना जी हुआ, वैसे वेद में दकारांत और वकारांत दोनों ही प्रकार के बीज शब्द का प्रयोग मिलता है। पर देखो द तो आयुष्य है ना, द आप कहां से बोलते हैं डार से, और वह कहां से बोलते हैं जरा वह देखिए, यार लवा अंतस्था वह भीतर है और बाहर है। तो असल में जीव की बहिर्मुखता ही बीजत्व है। आत्मज्ञान की ओर उन्मुख न होकर के ये जो बहिर्विषय ज्ञान की ओर अवन्मुख है यही बीज है संसार का। तो अपने आप को नहीं जाना, सारी दुनिया को जाना। एक ने एक महात्मा से पूछा कि महाराज ईश्वर कैसा है, बोले भाई तू कैसा है, तुम अपने को जानते हो, बोले अपने को तो नहीं जानते, बोले अरे साढ़े तीन हाथ में रहने वाले अपने आप को तो तुम जानते नहीं और इतनी बड़ी दुनिया में रहने वाले ईश्वर को जानना चाहते हो, जरा पहले अपने आप को भी तो जानो, तुम्हें रुपये का ज्ञान है, पैसे का ज्ञान है, बच्चा पैदा करने का ज्ञान है, मकान बनाने का ज्ञान है, पर ये जो बनाने वाला है उसको तो बाबू जानते ही नहीं। और अपने को न जानकर जितना भी कर्म किया जाएगा वो सब अज्ञान पूर्वक होगा। अपने को न जानकर जो उपासना की जाएगी वो अज्ञान पूर्वक होगी। अपने को न जानकर जो समाधि लगाई जाएगी, अपने को तो जानते नहीं है कर्म को। महाराज एक लड़के ने किसी लड़की से कहा कि उनसे ब्याह कर लो, तो उसने कहा अरे कंगाल तू अपने को नहीं जानता है, कंगाल तेरे पास खाने को नहीं है, हम करोड़पति की बेटी हैं, हम तेरे साथ ब्याह करेंगे, है ना, बांट दे कि नहीं। तो अपने जो कुछ कर्म से जो लोग तुम चाहोगे अपने को न जान के चाहोगे, उपासना से जो लोग चाहोगे अपने को न जान के चाहोगे, जो उसे जो स्थिति बनाना चाहोगे अपने को न जान के चाहोगे। अपने आप को जान लो तो देखोगे कि स्वर्ग तुम्हारी कल्पना में है, उपासना का फल तुम्हारे दिल में है, है ना, समाधि तो भीतर अपने आप ही लगी हुई है, और तुम एक शरीर के कर्म उपासना और योग के साथ संबद्ध नहीं है, और संपूर्ण विश्व सृष्टि की कर्म उपासना योग के साथ भी संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है। तो निश्चित संसार बीजा विद्या जनर्थन वरहणा आदि ने जोड़ दिया महाराज। श्री शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा कि तुम्हारे अद्वैत ज्ञान का प्रयोजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि अद्वैत ज्ञान होने पर राग द्वेष की निश्चय निवृत्ति हो जाएगी, जहां तक भेद रहेगा वहां तक अपना पराया अच्छा बुरा नहीं मिटेगा, अच्छा बुरा ये वस्तु में गुण का आरोप होगा, अपना पराया ये संबंध का आरोप होगा, और अहम ममो अहम स्वयं को स्वतर्क ये आत्मा में भेद का आरोप होगा, राग द्वेष होगा। राग द्वेष कब तक नहीं मिटेगा, जब तक अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानोगे। राग द्वेष और अहंकार कब नहीं मिटेगा, कब तक नहीं मिटेगा, जब तक अपने को अद्वितीय ब्रह्म नहीं जानोगे। अपनी परिच्छिन्नता अपने गले पड़ी रहेगी, हो परिच्छिन्नता अपने गले पड़ी रहेगी, तो राग द्वेष की निश्चेष निवृत्ति, अस्मिता की निश्चेष निवृत्ति, अविद्या की निश्चेष निवृत्ति। और अविद्या की निश्चेष निवृत्ति कब होगी, जब अपने चैतन्य आत्मा से भिन्न दूसरा जड़ नाम का पदार्थ नहीं रहेगा। अच्छा कहो भाई जड़ नाम का पदार्थ नहीं रहा पर चेतन चेतन रहे, तो चेतन चेतन को अलग करने वाला कौन रहेगा, देश रहेगा कि काल रहेगा कि वस्तु रहेगी, बिना दृश्य के चेतन में अलगाव करने वाला कोई पदार्थ होगा ही नहीं। तो ये ब्रह्मावगति जो है ये राग द्वेष माने सुख दुख को मिटाने वाली है, और अहंकार माने परिच्छिन्नता के भ्रम को मिटाने वाली है और अविद्या को मिटाने वाली है। तो राग द्वेष को मिटाती है अनवच्छिन्न आनंद रूप से, राग द्वेष को मिटाती है।